En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. På Berlingskes liste over de 1000 største virksomheder, også kaldet guld-1000-listen, finder vi 929 mandlige topchefer. Med andre ord, der er kun 71 af direktørerne, som er kvinder. En af dem er Katrine Forsberg. Hun er øverste chef i Nordens største IT-selskab, Atea, og hun har dagligt ansvaret for 1500 ansatte. Forsberg vil gerne have flere kvinder med til toppen. Men hvis det skal lade sig gøre, er vi nødt til at tale om privatlivet. Det er en af de bekymringer, mange kvinder har, om det kan lade sig gøre at få en hverdag til at hænge sammen med et lederjob eller et toplederjob. Men det kan man sagtens. Er det ikke netop med til at fastholde ideen om, at kvinder, i modsætning til mænd, skal have styr på hjemmefronten, før de kan blive topledere? Katrine Forsberg er i dag gæst i Pilestræde. Mit navn er Helene Holst. Velkommen til. Katrine Forsberg, velkommen i Pilestræde. Tusind tak. Hvis vi nu spoler tiden lidt tilbage, til du er 28 år gammel, kan du ikke fortælle, hvad lavede du dengang? Jamen, dengang jeg var 28, der var jeg faktisk lige blevet udnævnt rektor inde på Niels Brock. Det var min første lederstilling, og jeg tror, det kom sig af, at da jeg var færdig med at læse som 5-26-årig, så var jeg nok godt klar over, at jeg på et tidspunkt ville have nogle børn, og så tænkte jeg, hvor kan man få et job, hvor man bliver udfordret rent intellektuelt, men hvor man måske også har nogle arbejdstider, som er lidt familievenlige. Og så tænkte jeg, måske kunne jeg undervise. Og så startede jeg med at undervise på Niels Brock, og da jeg havde gjort det i et års tid, så var der en rektor derinde, der skulle på pension. Og ung og idealistisk, som man jo er i den alder, så tænkte jeg, det der, det kan jeg gøre meget bedre. Og så søgte jeg på jobbet som rektor og fik det i en meget ung alder. Gik du simpelthen direkte efter at skulle have et chefjob? Nej, jeg gik efter, det har slet ikke på den måde været planlagt. Men efter jeg havde undervist derinde i et år, og jeg var super glad for at være der, og jeg følte, at der var så meget, jeg kunne bidrage med, og jeg kunne virkelig gøre en forskel, så tænkte jeg, hvis man så bliver leder for det hele, så kan man jo gøre en endnu større forskel. Det er jo en ung alder, altså 28, og allerede være chef der. Når du kiggede ud i din omgangskreds, hvad lavede dine venner på det tidspunkt? Jamen, der var jo mange af dem, de var slet ikke færdige med at læse, altså, så de lavede jo alt muligt. Og der var også nogen, der var meget tidlige i deres karriere, så det var sådan en blandet pose bolcher, men det var en meget tidlig alder at få en lederstilling i. Var det ikke ret vildt, når du sad til et middagsselskab eller var ude med dine venner, at du på det tidspunkt havde så meget fart på karrieren i en så tidlig alder, og nogle af dem var ikke engang færdige med at studere? Jeg tror faktisk, det der var mest mærkeligt, fordi nu sad jeg ikke ved så mange middagsselskaber i som 28-årig. Det var mere noget med at piske rundt i byen, og i og med, det var et gymnasie, så var der jo mange af dem, der også var meget aktive i byen. Og så det var jo tit eleverne, man mødte i byen. Det tror jeg egentlig var det, jeg synes, der var mest pudsigt. Katrine, i dag er du 56 år. Du er topchef for Nordens største IT-selskab, Atea, og du har ansvaret for 1500 medarbejdere. Og så er du kvinde. Irriterer det dig, at jeg nævner dit køn? Nej, det gør jeg. Det irriterer mig ikke. Det er jo et faktum, som jeg heller ikke kan løbe fra. Det kan overraske mig, at vi stadigvæk har denne her debat. Da jeg blev færdig som kantmærk, så skrev jeg faktisk hovedopgave omkring kvinder i ledelse. Det siger sig selv, nu er jeg 56, som du siger, så jeg blev færdig som 5-26 år, det er mange år siden. Og dengang var der ikke så mange kvindelige topchefer, og jeg må bare konstatere, her 30 år senere, der er vi ikke kommet særlig langt. Det synes jeg er mere irriterende, end at du spørger mig om det. Normalt, når jeg interviewer kvindelige topchefer i det hele taget, men særligt kvinder, så gør jeg en dyd ud af, at jeg ikke skal nævne deres køn. Hvorfor synes du alligevel, at det er relevant at tale om? Jeg synes, det er relevant at tale om, fordi vi ikke har flyttet os særlig langt de sidste 20-25 år. I hvert fald ikke inden for den private sektor. Jeg synes også lige, man skal kigge på, der er faktisk nogle områder, hvor man er kommet væsentligt længere. Hvis vi kigger inden for det offentlige, så har de været væsentligt dygtigere til at få kvindelige ledere på langt flere niveauer, end man har inden for det private. Så det her, det er heller ikke alle steder, at det er et stort problem. Men jeg synes, det er et problem i forlængelse af jeres egen undersøgelse her i sidste uge, hvor man har kigget på de 1000 største danske virksomheder, mål på omsætning, og der kun er 71 kvindelige topchefer ud af 1000 virksomheder. Det synes jeg er ærgerligt, fordi evnerne er der, og viljen er der. Det er jo tydeligt, at du har det fint med at tale om kvinder på topposter, og at du selv er kvinde, og hvad det har betydet. Jeg kan mærke, det irriterer faktisk mig lidt, at det er noget, vi skal tale om det. Kan du genkende det selv? Ja, det kan jeg godt, og kan man sige, da jeg var helt ung, jeg ville have forsvoret, at vi ville have været et helt andet sted her 30 år efter. Og der må jeg bare konstatere, inden for den private sektor, der har vi ikke flyttet os særlig langt. Jeg er jo faktisk selv 28 år gammel nu. Det er den alder, du havde, da du blev rektor og virkelig satte gang i din karriere. Jeg sidder og tænker, hvorfor skal jeg sidde her og tale med en kvinde, som har gang i karrieren, som er på en toppost, om hendes køn? Fordi jeg tror, både du og jeg vil en forandring. Og det er derfor, jeg sidder her. Jeg vil en forandring. Og hvis jeg tror, at jeg som kvindelig topchef kan være med til at gøre en forskel ved at italesætte den her udfordring, og også ved at stille mig op som rollemodel og vise, at det kan sagtens lade sig gøre. At der er så mange kvindelige ledere, kollegaer, som har både kompetencerne og viljen, og det kan sagtens lade sig gøre. Hvis jeg kan være med til at påvirke debatten ved at stille mig op som rollemodel, så gør jeg gerne det. Og du taler jo også gerne om, det gjorde du her i Berlinske, hvordan du får en karriere til at hænge sammen med et privatliv, en hverdag derhjemme. Hvorfor skal vi overhovedet interessere os for, hvordan du får din karriere til at hænge sammen med dit privatliv? Det er et godt spørgsmål, fordi det er jo i hvert fald ikke et spørgsmål, man stiller mandlige topchefer særlig ofte. Men jeg tror også bare, man må forholde sig til, det er en af de bekymringer, mange kvinder har, om det kan lade sig gøre at få en hverdag til at hænge sammen med et lederjob eller et toplederjob. Og tilbage til rollemodellen, men det kan man sagtens. Det kan sagtens hænge sammen. Jeg har faktisk ikke lyst til at vide, om du kan få din karriere til at hænge sammen med dit privatliv. Nej, det kan jeg også godt forstå. Men jeg tror, det er den fordom, mange mænd og kvinder har. Kan det overhovedet hænge sammen? Og derfor så vil jeg hellere italesætte det, fordi det tror jeg er en af måderne at komme fordommen til livs. Og så kan det godt Hvordan være, det? Fordi jeg tror på hellere italesætte dem, når de alligevel eksisterer. Har du selv mødt de her fordomme, du taler om? Nu er det jo tit, kan man sige, at jeg bliver kontaktet med jobtilbud. Og der kan jeg bare mærke, det ligger hele tiden indledningsvis, hvordan får hun hverdagen til at hænge sammen. Og derfor så er det faktisk også tit, jeg selv italesætter det, bruger det første minut eller to på ligesom at sige, prøv at høre her, jeg har styr på min hverdag, kan man sige, og der er styr på familielivet, fordi jeg ved, det ligger der. Og så er det egentlig bedre, og det er måske også bare et godt råd videre, få det italesat, få det af vejen, fordi så kan man komme til det, en samtale i virkeligheden handler om. Du er 56 år. Du har bevist, at du kan være topchef for Atea. Er du seriøst stadigvæk nødt til at sige, at du godt kan få det til at hænge sammen? Ved du hvad, selv i min alder, jeg bliver stadigvæk spurgt om det, eller det fylder stadigvæk. Altså mine børn, de er jo ude i, de har jo deres egen erhvervskarriere, de yngste er på universitetet. At man stadigvæk får det spørgsmål, er jo helt absurd. Jeg tror, at tidligere, der blev jeg så irriteret over det spørgsmål. Det gør jeg sådan set stadigvæk, men jeg har også lært at håndtere det ved at bruge halvandet minut på, ligesom at få den af vejen, ved at sige, det er der styr på, punktum. Synes du ikke, det er irriterende? Jo, Det synes jeg. Men hvorfor så sidde og tale om det nu og komme ind i radiostudiet og netop igen tale om det her emne, som faktisk ingen af os har lyst til at tale om? Fordi tilbage til, hvis jeg tror på, at når man stiller op som rollemodel og er tydelig omkring det og italesætter det, så synes jeg, det er vigtigere end min eller din personlige irritation. Når jeg læser det her interview i Berlinske, hvor du siger, at du vil faktisk gerne tale om, hvordan du får karriere og privatliv til at hænge sammen, så bliver jeg faktisk rædselsslagen. Jeg er simpelthen bange for, at den samtale gør, at vi fastholder problemet. Og det tror jeg, du har en pointe i. Og jeg tror også, hvorfor så tale om det? Jeg tror også tilbage til, at du siger, at jeg meget gerne taler om det. Det er faktisk utrolig sjældent, at jeg stiller mig op og taler om det. Men indimellem, der oplever jeg, at der kan være en kontekst, som er relevant. Og tilbage til Berlinskes egen undersøgelse med de 1000 største virksomheder og de kun 71 topchefer, der synes jeg, der er en kontekst, som gør, at jeg vælger at sige ja til det interview og til den her podcast. Fordi jeg vil også sige, at jeg får ekstremt mange henvendelser om at komme ud og holde præsentationer, deltage i alle mulige aktiviteter omkring kvinder og ledelse, kvindelige topchefer. Og jeg tror, jeg siger nej til langt de fleste, fordi det er ikke den rolle, jeg har. Tror du, at årsagen til, at kvinder ikke kommer ind på de her ledelsesposter, tror du, det er, fordi de er bekymret for, hvordan de får det til at hænge sammen med deres hverdag? Eller tror du, det er en helt anden årsag? Altså er det overhovedet det her, der er problemet, eller årsagen til, at der ikke er flere kvindelige ledere? Jeg tror, hvis der var én årsag, så tror jeg, den var nem at fikse. Så jeg tror ikke, der er én årsag. Og jeg hader også det her med at sige, jamen altså, hvad er årsagen? Fordi kvinder er jo så forskellige, så der kan være mange forskellige forklaringer. Der kan være mange forskellige årsager hos kvinderne, hos virksomhederne, hos hele deres work-life balance. Altså, der er jo, hvis det bare var et håndtag, der skulle drejes på, så er jeg sikker på, at vi rent samfundsmæssigt havde fået gjort det for lang tid siden. Men det er jo en kompleks problemstilling, fordi der er mange årsager til, at kvinder ikke får de mellemlederstillinger og de toplederstillinger. Går de så glip af noget? Altså er der noget, du selv er gået glip af, fordi du har valgt den karriere, du har valgt? Tilvalg er også lige med fravalg. Så livet er en lang prioritering. Så det er klart, når man prioriterer en toplederstilling, jamen, så er der andre ting, man vælger fra. Hvad har du valgt fra? Jeg tror, jeg har mindre tid til sociale arrangementer, for eksempel. Der går rigtig mange timer med at arbejde. Jeg har prioriteret en toplederstilling. Jeg har prioriteret at have en familie, som inkluderer 5 børn. Så der er også nogle valg, jeg har truffet. Og det betyder så, jamen, hvor meget tid er der så tilbage? Og den er knap. De ting, du taler om her, altså du viser, at man kan prioritere, og at man godt kan have begge dele. Er det det, der gør, når kvinder hører det her, er det så det, der gør, at flere af dem vil tænke, fedt, det kan jeg også. Det er det, der har afholdt mig indtil videre. Nu søger jeg topposten. Nu går jeg efter at komme til tops i Atea. Jeg tror ikke, hvis der var et svar, så havde vi nok løst det. Jeg tror, der er nogle fordomme, der er nogle bekymringer. Kan jeg klare det? Er det det værd? Der er også noget netværksrelateret. Er man som kvinde? Har man de rigtige relationer? Er man i det rigtige netværk? Får man overhovedet tilbudt stillingerne? Fordi hvordan kommer man også i betragtning til de her stillinger? Jeg tror også, der er noget omkring, er vi kvinder? Er vi også gode nok til at skubbe hinanden frem i bussen og så sige, det kan du sagtens. Go for it. Altså tro på det. Det synes jeg, der er rigtig mange, der er gode til, men kan vi blive bedre? Det er jo faktisk, når jeg sidder her, jeg vil hellere have gode råd til, hvordan etablerer jeg det rigtige netværk? Hvad skal jeg gøre for at lande den der lederstilling? Jeg vil hellere have gode råd til det, end hvordan jeg får det til at hænge sammen med min hverdag. Så hvad er din gode råd der? Jamen, jeg tror på, at jeg har altid selv været relativt aktiv i netværk. Fordi hvordan gør man det? Hvordan kommer man i gang med at lave et fedt netværk? Der findes jo et væld af netværker, man kan deltage i. Hvordan opsøger man dem? Altså, hvis der sidder en 28-årig derude og tænker, jamen, min hverdag, den kan jeg godt få til at hænge sammen med en karriere. Mm. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal komme i gang med de der ting, som gør, at jeg kommer i spil til en lederjob. Hvor skal man slå et netværk op hen? Det kan være inden for specifikt, hvilken branche man er i. Der er netværk, som er mere forretningsorienteret. Jeg er også selv medlem af eller med i en INVL-gruppe, som også virkelig er god sparring. Jeg tror, det er noget med at række ud og opsøge de netværk, fordi de findes. Og der er virkelig en interesse i mange netværk for at få yngre kvinder ind. Katrine, jeg kan mærke, jeg har helt lyst til, at vi starter forfra med interviewet. Det er jo det her, der er interessant for unge kvinder, der sidder derude og tænker, hvordan bliver jeg den næste topchef for Atea? Hvorfor er det ikke det her, vi taler om? Det synes jeg heldigvis også, det er rigtig, rigtig meget. Det vi også startede med, det var at få fordommene af bordet. Ja, det kan godt lade sig gøre. Bum. Og så lad os komme til det i virkeligheden handler om. Fordi det er jo det, der er spændende. Altså, det er jo ikke, hvordan man får en hverdag til at hænge sammen. Men det er bare på frontallapperne rigtig mange steder, når man er kvindelig topchef. Og derfor har jeg også besluttet mig til, jeg bruger gerne de første 2 minutter på, godt, lad os få det her ryddet af vejen, fordi så ved jeg, der er ro på bagsmækken, og så kan vi tale om det, der er virkelig interessant. Og det er netop, hvordan du som 28-årig, eller hvordan jeg som 28-årig, lykkes med at komme videre. Tror du, jeg er den eneste, der har det sådan her? Jeg tror, der er rigtig mange, der også er træt af en lidt old school agenda omkring, hvordan man får tingene til at hænge sammen. Kvinder, privatliv. Ja, lige præcis. Som meget hellere vil have en debat omkring, jamen okay, hvordan er det, jeg målrettet går efter den her, måske ikke toppost, fordi med al respekt, jeg tror, det er svært at gå efter en toppost som 28-årig. Men hvad er planen så? Hvordan kommer jeg videre? Hvordan får jeg bygget en karriere, noget erfaring, som er relevant for, at jeg senere kan søge en toppost? Altså, det synes jeg er meget mere interessant at tale om. Jeg kører, kan man sige, en agenda omkring, at en topledelse performer bedst, når der er en vis form for diversitet. Så det her, det handler ikke kun om kvinder. Det her, det handler om alder, det handler om etnicitet, det handler om erfaring, det handler om branchekendskab. Så det er meget mere end kvinder. Det handler om diversitet. Men hvis vi lige trods alt skal holde os til kvinderne, kan årsagen ikke bare være, at de ikke gider? Det tror jeg helt sikkert, at der er masser af kvinder og mænd, som har andre prioriteter. Og det synes jeg er dejligt. Det, jeg synes, der er ærgerligt, det er, at vi har så mange, som både har evnerne og viljen, som virkelig gerne vil det, og som alligevel oplever, at de ikke kommer i spil, når leder- eller toplederstillingerne skal besættes. Og hvorfor kommer de i spil? Tilbage til, hvis der var et svar, så tror jeg, det ville være nemt at fikse. Jeg tror, det er en kompleks problemstilling at løse. Men man kan i hvert fald starte med, hvad kan man selv gøre som 28-årig, hvis man gerne vil tages i betragtning. Og så tror jeg helt generelt, og nu skal man passe på, men jeg oplever også, hvis der var én ting, jeg ville ønske kvinder generelt set, for der er mange, der kan det, kunne blive bedre til, så er det også at række hånden op og sige, hey, jeg vil gerne tage i betragtning. Virkelig gå målrettet efter lederstillingerne. Og der oplever jeg, at mændene, måske kvæg deres netværk, måske kvæg en kultur, I don't know, de er bare bedre til at få det i talsat. Men kan årsagen til, at kvinder ikke rækker hånden op, ikke bare være, at de ikke gider? Nu tror jeg i bund og grund ikke på, at kvinder er dovne. Jeg siger heller ikke, at de er dovne, men det kan jo godt være, at de simpelthen ikke gider ledelsesjobbet. Ja. De vil hellere nogle helt andre ting, hvor de så bruger al deres energi. Kvinder, der prioriterer noget andet end et lederjob, altså, det synes jeg er fint og dejligt. Det er jo altså heller ikke alle, der skal være ledere. Men kender du kvinder, som virkelig gerne vil, men som bare ikke kan slå igennem og få den toppost? Ja, og det tror jeg, vi alle sammen, kan man sige, oplever igen og igen og igen, at der er rigtig mange kompetente kvindelige ledere, som bare ikke bliver taget i betragtning. Katrine Forsberg, tak fordi du kom i Pilestræde. Selv tak. Det var Pilestræde for i dag. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen. What they call it.